اے باز فتح د غید وی او دا افتح دا او اشهر دا دا زمین اپا زمین سرم بادی وی باب الغسل خو بادی وی پا زمین سر دا نم دا غوبو دا چی پاگی غسل کی گی نو دی کی دا غسل مسائل در تا ذکر کئی احناف وی دا مگل او دلک چه ورتا وی مگل وی دا پا دی غسل کی لغتن معتبر دی دیو جن مالکیو دا مگل شرط کری د تا له خیال کاو غوښته او مساله جوړه شي بیا چې دا ټیکو ټیکو نو سورې درس وای الفصل الاول فصل اول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نو روایت یې فرمایي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي اذا جلس احدكم کل چکینی او پتاسو کی بینا شعب حل اربع دا شعب حل اربع نمراد دیده کسی دی لاسون دی دو اخپی دی اید اخپلی بی بی دا لاسونو دا اخپو پمنس کی کینی بازی وی دا شعب هل اربع نمراد سر یو گورا شعب بازی پا زمید شین سر ذکر کئی او عین پا کبان فتح دا شعب نبیا بجمع دا شعبتون شی کلچی کینی دا دید آغا سلور و اندامون و منس کی سو کوئی مراد دا دی سلور و نلاسون اخفی دی سو کوئی رجلیها و فخیزیها مراد تخپی او پتونو ننی سم جهدها ابیاده او رسیگی مشقت تا مراد دا تی جمع دا جمع او کا او گر خطان دا خطان سر یوزیشو فقد وجب الغسل نو غسل واجب شو پا خز خاون وَإِن لَّمْ يُنْزِلْ غَرْكِ انْزَال نِشَوَي وَلَا أَنْزَلَتْ أَوْ نَدَاغِي انْزَال شَوَي لګور دلیل د حدیث چې انزال په وجوب د غسل کې مشروط نه دی بلکې کله چې دخول د اندام راغې او غیبوبت د حشوی وشو نو بس غسل په زوجینو خزی خاون واجب شو دیکی ابتدا کې اختلافو خرستو اغا حکم منسوخ شوی چرا بشی متفقن علیه وانبی سعید ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی انما الماء من الماء وی بیشکا واجب دل د غسل من الماء د انزال د منی نه وای ورته ماو اولو نه مراد معروفی وبدي استعمال د بو من الماء او د دوی ممانه مراد منی مراد دا رواه مسلم دغه دا حدیث دا غمخ کی حدیث بالکل مخالف شو وقال الشيخ امام محي السن رحم الله ذا منسوخ دا انما الماء من الماء دا حکم منسوخ ده دا مخ کی ابتداء اسلام کی او غرستو پدی کی نسخ راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہ امام مانک انما الماء من الماء فی الاحتلام ایوا استعمال دو بو د وجد خروج د منای نه دا په احتلام کړي چې خوب ولیدو دا صورت مخصوصه ده ځکه په احتلام کې دی په لوګرا پتش جما باندې یو سړی خوب ولیدو د په خوب کې جما وکا غسل واجب نه دی تر سوچ دوب نی کتلی لنواله نی کتلی ورد ادوار حدیث راجم کلو تاروس پا کدوران نگه ندی بانی اڈو نسخیل ضرورت امرا نگه ابن عباس سیب قول چی والی چی دا انما الماء من الماء دا احتلام بارکی شو یو ناری دا زنانا خوبو کتو نتش پا خوب پی غسل واجب ننه که خوب کی جماع و صحبت کړی می ترسوی چی لنوال نی کتلی رواه الترمذی ولم اجد فی الصحیحین دا اعتراض په مهی سنہ باندې چې ګوره د ترمذی حدیث په فصل اول کې ذکر کړي علما لیکلي اعتراض نشته ای خود توجید په اړه دا ذکر کړي د مسلم شریف د حدیث توجیه کولا وعن ام سلم رضی اللہ تعالی عنها قالت دا فرمائی قالت ام سلیم ام سلیم فرمائی لیو ام سلیم بنت ملحان الانصاریا دادا انس رضی اللہ عنہ موروا دادی انم بارا کسو کوئی سہلن امیو سو کوئی رومیلو سو کوئی رومیساو اسو کوئی ملیکو ادی تا غمیسام وی رومیسام ورتا وی دا دډیر غر صحابیاتو ندا د دین اسوار لس حدیث من کولنی قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی چن امہات المومنین ندا ویویلو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ اید اللہ رسول ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ حیا نکی دا حق پتا پوسو بیان کی فحل علی المرأتی آیاشت دی پیوی خزی من غسل دا غسلنا اید احتلمت کلچ دا خوب وینی ایو روایت کې دا سری چې داوی ني ان زوجها یجامعها فی المنام تغتسل یو خځه ځان خوب کې ولیدو چې خپل خاون ور سره په خوب کې جما کوي نو په دې غسل شته کنا قال نعم د الله حبیب او اذا رات الماء کله چې داوی ني د منی رابیدار شی او لنواله وکتو نو دا دلیل لی چې په خزی غسل واجبی گی خو پا انزال سر پا احتلام کی فغطت ام سلم وجهها پتکڑیو دا حیاد وجن ام سلمی رضی اللہ عنہ خپل مخ وقالت فرمایلو یا رسول الله او تحتلم المرأة ولد خزم احتلام کیگی یا د دې د فارم منی دا لقد سړی د فاروی وای دی کی دلیل له فقلت وقود احتلام فزنانو کی چې زنانو کی احتلام کم وی قال نعم د الله حبیب او تربت یمینو کی دا دعا دا یعنی پی وستی شی پا خارو استادا خیلاس فبیما یشبوها ولدوها دکمی وجی ندی سرد بچی مشابهتوی ای دا بچی اولی دو دیغن تی پا شکل کی دی نو کدی دا پارا ماو منی نویچ راغینا اللہ دا بچی پیدا کئی نو بچه بولی د مور سره مشابه و متفقون له ودا د مسلم په روایت ام سلیم زیادت کړي امام مسلم رحم الله په روایت د ام سلیم چې انما الرجل غلیظ و ما د سړی منی غلیظ کلکوي ابيض سپینوي و ما المرأة رقيق نصفر او منی د خزی هغه نرم او زیړی فمن ايهما على د کم یو د ابون چې غلبر علا يكون منها شبه داغین مشابهت وی اے دا شبه په کسری د شین سره شبه او فتحم جائم یکونو من حشبه که دا پلار دا عبوزی عادت راشی نو بچه دا دا غنتی او که دا موری نو دا دا غنتی او دا زیادت او کمه دا اللہ پا وس او طاقت کده لکه بخاری شریف کی با حدیث در تراشی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آکے ادا سبکما او رجل مع المرع کلچی دیروال او سبکت دا عبود سڑیوشی دا عبود مرعینا نزع الولد نو سڑے بچے زان تراکا گی و ازا سبکما او المرع ما الرجل نزعت الولد اغا زان تا بچے راکا گی او مسلم شریف کې دا سه راغلي چې کله غلب راشي دو بود زنانا پو بود سړي نو اشبه الولد اخواله بچي د ماماګانو سره مشاوي شي و اذا على ما الرجل ما اشبه اعمامه اک غلب د سړي دو بوراله نو بچي د ترونو سره مشاوي وي دا حدیث د مسلم شریف وو وان عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت ته بیبی فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم اغتسل من الجنابه کله چې به غسل کولو د وجد جنابت نه بدعا شروع به او کف غسل دی لاسونه مبارک به وینزل تر مړوندونو پورې درې کارتا یا دو کارتا سمه توزو بیا د غسل نمخ کې به او دسو کو کمای توزو لسلا لک څنګه چې او دس به کولو د مزدفارا وی ظاهر ادا ده چه پسر مسکڑی ایچی ده موز گنتی او ده چه پسر مسکڑا لکن ظاهر ادا ده چه پسر مسکڑی اگر ادا ده غسل نمخ کی او ده سنتی مستقل لده او جمهور دی تا لار دی چې د غسل سره او د سکول واجب نه دي بلکې سنت دي ثم يدخل اصحابه بیا به وردن کې ګوتی په وو کې فيخلل بها اصول شعره نو خلال به کو پاغي اغويختونو د ويختو ويخونو د ويختو تا او به ورو رسولې ثم يصب على راسه بابي راوا شوري پسر مبارک ثلاث غرفات دري لفي بيديه پدواړو لا شنو مبارک ثم يفيز الماء بابي راوا شوري وبلا جلده كله پټول بدن متفق عليه وفي روايات لمسلم يبدا شروب او كف يغسل يديه لا شنو مبارک به وينزل قبل ان يدخلهما لنا مخیر دوار دن نکولو د دین لوخی تا سو ما یفرهو بی امینی علا شمالی بیا بی راوا چولی پا خیل آس پا گس فیغسلو فرجهو استنجابهو کا ثم یتوزعو ابیا بی او دسکولو و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی